obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, jest 14. Serwis przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. Zmiany w rządzie, są nowi ministrowie i dwa super resorty. Kolejny w ostatnich dniach pożar, płonie hala składowiska odpadów na warszawskiej Sadybie. Wieczorem w Stambule rozmowy Ukrainy z Rosją. Porządek, bezpieczeństwo i przyszłość to kryteria, jakimi kierował się premier przy rekonstrukcji rządu. Donald Tusk zaprezentował dziś skład gabinetu po zmianach. Jedną ze zmian jest ta w resorcie sprawiedliwości. Adam Bodnar odchodzi, zastąpi go sędzia Waldemar Żurek. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati mówi, że to dobra zmiana i krytykuje ustępującego ministra m.in. za brak istotnych zmian. Przede wszystkim zabrakło decyzyjności, zabrakło konsekwencji i tak naprawdę trudno powiedzieć, czym te półtora roku się charakteryzowały. Sporo komentarzy wywołuje zmiana na stanowisku szefowej resortu zdrowia. Izabelę Leszczynę ma zastąpić Joanna Sobierańska-Grenda, prezeska zarządu szpitali pomorskich. Jako osobę oceniam ją pozytywnie. Pytanie, jak poradzi sobie z nową funkcją, mówi Mariusz Trojanowski z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i przypomina wcześniejsze wypowiedzi nowej ministry. Niektóre z jej poglądów są znane. Sama zresztą twierdziła, że prywatyzacji się nie boi, że konsolidacji widzi szpitali. No a to już mogą być wyzwania, bo tutaj zdania będą na pewno podzielone. Zaprzysiężenie nowych ministrów jest planowane na jutro. Pierwsze posiedzenie rządu w nowym składzie w piątek, a do tematu zmian w rządzie wrócimy w kolejnych serwisach i po 16 w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Płonie składowisko odpadów na warszawskiej Sadybie. Nad okolicą unoszą się kłęby dymu. Na miejscu pracują strażacy. W drodze są kolejne jednostki ratowników, mówi brygadier Artur Laudy, rzecznik Stołecznej Straży Pożarnej. Przy ulicy Zawodzie 1 mamy składowisko śmieci o wymiarach mniej więcej 200 metrów kwadratowych. No i ono płonie. Na miejscu mamy 7 zastępów gaśniczych. W sumie to tam 3 na miejscu, reszta w drodze. No i prowadzimy działania gaśnicze. Duże zadymienie widoczne nad tą okolicą, stąd też pewnie duże ilości osób dzwoniących w tej sprawie. Nie wydano komunikatów dla mieszkańców w związku z zadymieniem, a na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Rosja chce rozmawiać z Ukrainą o memorandum o zawieszeniu broni. Informację taką przekazał rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. Potwierdził, że rosyjsko-ukraińskie negocjacje powinny rozpocząć się dziś w Stambule, najprawdopodobniej o 17 naszego czasu. To trzecia runda rozmów Rosji i Ukrainy. Poprzednie doprowadziły do wymiany jeńców i ciał poległych żołnierzy. Tym razem wysłannicy Moskwy chcą rozmawiać o treści memorandum o zawieszeniu broni, natomiast Ukraińcom zależy na uzgodnieniu warunków spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. W ocenie Dmitrija Pieskowa jest zbyt wcześnie, aby na ten temat rozmawiać. Rzecznik Kremla podkreślił, że obie delegacje mają jeszcze przed sobą wiele pracy. Jego zdaniem trzecia runda negocjacji będzie trudna, ponieważ projekty memorandów przygotowane przez Rosję i Ukrainę różnią się zasadniczo. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na prezydent USA Donald Trump zagroził w ubiegłym tygodniu, że jeśli w ciągu 50 dni Moskwa nie zgodzi się na porozumienie, Waszyngton nałoży dotkliwe sankcje wtórne na państwa handlujące z Rosją. W Szklarskiej Porębie przy informacji turystycznej stanął Mapomat. To proste, całodobowe urządzenie, z którego każdy turysta może bezpłatnie pobrać papierową mapę miasta i okolic. Wystarczy przekręcić pokrętło i wyjąć mapę przygotowaną w trzech wersjach językowych: polskiej, czeskiej i niemieckiej, mówi Katarzyna Broll z referatu promocji miasta Szklarska Poręba. Mapka to podstawowy artykuł pierwszej potrzeby dla turysty z zaznaczonymi atrakcjami, a my nie możemy być 24 godziny tutaj obecni, więc po to stanął Mapomat. Mapomat cieszy się sporym zainteresowaniem, bo odpowiada na potrzeby turystów, a w górach sięgnięcie po tradycyjną mapę może okazać się bardzo ważne, mówi zastępca naczelnika karkonoskiej grupy GOPR Grzegorz Tarczewski. W górach używajmy aplikacji dedykowanych do turystyki górskiej z kolorami szlaków. Oczywiście zawsze będziemy namawiali też, żeby takim backupem była mapa papierowa. Kto potrafi ją czytać, daje bardzo dużo informacji, no a przede wszystkim najważniejsza rzecz, nie wymaga zasilania, zasięgu. Darmowe papierowe mapy kolportuje też Karkonoski Park Narodowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane oraz bez opadów. Na pozostałym obszarze sporo chmur, przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także gdzieniegdzie burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym zachodzie i nad morzem, około 24 w centrum i 28 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. W której dzisiaj towarzyszą nam wspaniałe refreny. I z kolejnym takim wchodzimy w drugą godzinę. Foster the People. Już teraz Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Kasia Wojtasik przed mikrofonem. Zapraszamy do 15. Nie dość, że pośpiewane, to może i poklaskane razem z Foster the People. To Storches, płyty, którą niniejszym zamykamy i otwieramy tę, która zaskoczyła nas w poniedziałek, a zaskoczyła po prostu swoim pojawieniem się. Tyler, the Creator z 9. albumem Don't Tap the Glass, zapowiedzianym bardzo oszczędnie, jeśli w ogóle te małe wzmianki można uznać za zapowiedź płyty, która pojawiła się w poniedziałek. Kolejnym utworem, którego wspólnie słuchamy w Tu Myśliwieckiej 357 jest Stop Playing With Me. Jutro, rzecz jasna, kolejny. Niggas really weird, bro. I stay out the way. Bro. When I get to snapping like doo-wop, really got the juice like Tupac. Shorty got a strong jaw, might chew rock. Got me coming out the blue like new cop. I've been rocking by myself, I'm through. You jump off the porch, me, I flew. Niggas say I'm too sick, hot juice. Stop playing with me. Stop playing with me. Stop playing with me. Fuck you and your mama. Stop playing with me. Fuck you and your dreams. Stop playing with me. Stop playing. F40, that's the brand new coupe. Stuffing with bitches, what the fuck I do? Caught the plane with Matt Braun there too. Thank the gods I'm nothing like you. Like you. Bitch. Like you. Pussy. Like you. Nigga, stop playing with me. Bitch, stop playing with me. Nigga, stop playing with me. Stop playing with me. Stop playing with me. Fuck you and your mama. Stop playing with me. Fuck you and your dreams. Stop playing with me. Fuck you and the kids. Stop playing with me. Now tell them boys hop off my dick. Tell them boys hop off my dick. Use a funky ass bitch. Use a funky ass bitch. Ra ta ta ta ta ta ta. Ra ta ta ta ta ta ta. Tell them boys hop off my dick. Only talk big shit, that's a big bag. Niggas always hated on me, niggas been mad. Listen, we can line it up like a chin strap. I can grant a whole wish, think I'm Sinbad. I came and I hurt, bitch, I've been led. Fast money, big shit, bitch, I've been had. Ears, neck, teeth, wheels like a tin man. Spinning Converse money, what I mean is burning white paper, that's a zigzag. I drown in it like I swim bad. Yuck. Nigga, look. Don't you try to downplay my name. You're in others if I crash this plane. Hated Reese's, I don't play no games. Nigga, stop playing with me. Bitch. Yo, what? Get your funky ass in that tub, bitch. To pan Tyler. Wróci jutro, jak zapowiadałam. A ja z kolei chciałam wrócić do listy, zdaje się, że 5, nie liczyłam tego bardzo uważnie, książek, które zaproponował Kacper Kapsa, nasz dzisiejszy gość. Są to książki, w których muzyka znaczy dużo. Pod bardzo różnym kątem i od razu dopytuję i zapraszam do współtworzenia listy takich książek, dobrych na wakacje, z których i dowiemy się czegoś o muzyce, albo w ogóle spojrzymy na muzykę może jako na bohaterkę jednej z nich. Motyw muzyki w powieściach, biografie muzyczne, inne tytuły komentujące branżę muzyczną i nie tylko. Z chęcią przyjmiemy pod adresem mailowym myśliwiecka@polskieradio.pl. Zapraszam do współtworzenia tej listy lektur muzycznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A i do klaskania chyba mamy szczęście w drugiej godzinie audycji Tu Myśliwiecka 357. Halo Kraków, proszę włączyć czujność, albo też ci, którzy planują spędzić kilka dni w Krakowie. To już chyba mała środowa tradycja tej audycji, że przynajmniej w wakacje zapraszamy do kina pod Baranami na kultowe Kinobranie, czyli przegląd, festiwal pełen i klasyków kina z jednej strony, ale też nieco nowszych tytułów. Można nadrobić to, czego nie widziało się w przeszłości, choćby Piknik pod Wiszącą Skałą jubileuszowo, Amelię, Matrixa i wiele innych tytułów. Może kierować się nazwiskami najsłynniejszych reżyserów. Widzę Jarmusza, Lyncha i Nolana w programie, albo tych polskich, bo Wajda i Kieślowski też na tej liście. Jednym słowem, kto chciałby spędzić kilka godzin w kinie pod Baranami na wybranym przez siebie seansie, chętnie podzielimy się biletami. myśliwiecka@polskieradio.pl. Pod tym adresem czekamy na zgłoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe.

Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. I 14:30 na zegarze. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Jagoda pyta, dlaczego mówimy poduszka, a nie podgłówka? Przecież śpiąc nie każdy przykłada do niej ucho. Rzeczywiście intuicja podpowiada nam, że słowo poduszka wzięło się od wyrażenia pod łóżka. Jednak etymologia tego wyrazu jest inna. Słowo poduszka wzięło się od dawnej formy poduchati, która oznaczała nadąć, podmuchać. Dlatego pierwotne znaczenie poduszki to to, co jest nadęte, wzdęte, nadmuchane, a takie właśnie są wypełnione czymś miękkim – poduszki. Za to z głową związany jest inny wyraz dotyczący snu, a konkretnie łóżka. Chodzi o wezgłowie, czyli miejsce, w którym kładzie się głowę na łóżku lub poprzeczną, zwykle podwyższoną ścianę łóżka, o którą opiera się poduszkę. Tak, by podnieść głowę, na co wskazuje sama nazwa – wezgłowie, pochodząca od połączenia cząstki wez, która oznaczała w górę – wzwyż i rzeczownika – głowa. Samo łóżko z kolei to zdrobnienie od słowa łoże, które dawniej oznaczało podstawę czegoś, zagłębienie terenu, w którym zbiera się woda, na przykład łoże rzeki lub łożysko. A to wszystko dlatego, że pierwotne rozumienie słowa łoże to miejsce, gdzie coś lub ktoś leży. Ale wróćmy na chwilę do poduszki. Dlaczego na małą, kwadratową poduszkę mówimy Jasiek, a nie na przykład Beatka? Imię Jaś i poduszka Jasiek nie mają ze sobą nic wspólnego. Wyraz Jasiek pochodzi z języków turkijskich, a konkretnie od formy jastyk, która oznacza poduszkę. Słowo to mogło przejść do polszczyzny bezpośrednio z tureckiego albo za pośrednictwem języka ukraińskiego, w którym występuje forma jasyk. Przodkiem tych wszystkich wyrazów jest forma jas, która oznaczała mieć kształt soczewicy, być wypukłym po środku. I to dlatego Jaśkiem nazywamy także fasolę. Nie ma jednak dobrego snu bez porządnego prześcieradła i kołdry. Wyraz prześcieradło pochodzi od dawnego czasownika perstirati, oznaczającego rozciągać, rozkładać i ma wiele wspólnego z czasownikiem rozpościerać. Kołdra z kolei to zapożyczenie z włoskiego, w którym dawna forma coltra oznaczała pokrycie, przykrycie, kołdrę czy całun. Mam nadzieję, że ze świadomością pochodzenia wszystkich tych słów Państwa sen będzie głębszy i jeszcze bardziej regenerujący. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Dobranoc też byłoby niemalże dobrym pożegnaniem, chociaż biorąc pod uwagę porę, byłoby to nieco przedwcześnie. To drugi odcinek w tym tygodniu poświęcony czynności spania i językowi, który ją opisuje. Odsyłam od razu do podcastów, czy to na stronie Trójki, czy w platformach streamingowych, podcastów Przysłowia, rzecz jasna, żeby posłuchać, kto przeoczył w poniedziałek, między innymi o tym, co i dlaczego mówimy przez sen. chance you might take this dance. You're my number one girl. Stand corner of the wall. Why don't you open up with tall? I'm ready for a fall. Stand corner of the wall. Why don't you open up with tall? We are ready for a fall. I can't hear your voice, dear. I have a choice. You're sick in the low. I'm using my force. I'm hoping with chance you might take this dance. You're my number one. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozmazany obraz przed sobą mam. Rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Było mi wygodniej tu z tobą. Thank you. I polski akcent w Tu Myśliwieckiej 357. Szama z numerem nazwanym Open Bar, choć za moment będziemy się od Polski oddalać. Gorillaz i Beck jeszcze The Valley of Pagans. I Gorillaz z Beckiem. Nie dość, że będziemy oddalać się od Polski, to jeszcze razem z Ewą Mierzejewską zaglądać pod powierzchnię wody. Przystanek Świat. Dziś powrót do historii sprzed 109 lat. I tak, dobrze Państwo liczą, będzie to historia z czasów I wojny światowej, ale ze swoistym podwodnym happy endem. Nurkowie odnaleźli właśnie wrak okrętu wojennego Royal Navy na Morzu Północnym ponad 100 lat po jego zatopieniu. This is the first time anyone has seen this ship for more than 100 years. The team that discovered it even found Royal Navy dinner plates among the wreckage. HMS Nottingham został zidentyfikowany 60 mil od wybrzeży Szkocji przez 10-osobowy zespół nurków pod kierownictwem Project Explore, międzynarodowego projektu, którego celem jest lokalizacja wraków statku w oznaczeniu historycznym w Wielkiej Brytanii. Nurkowie, biorąc udział w ekspedycji, mówili BBC, że odkrycie wraku na głębokości 82 metrów to niezapomniane przeżycie. Nie ma też żadnych wątpliwości, że to Nottingham, bo na pierwszym filmie z obserwacji wraku wyraźnie widać nazwę statku. We've definitely found the HMS Nottingham. What a dive! That was amazing. Man, that was unbelievable. Wiadomo, że 38 członków załogi zginęło, gdy 138-metrowy okręt został storpedowany przez niemiecki okręt podwodny U-52 19 sierpnia 1916 roku. Sam statek powstał w 1913 i brał udział w kilku ważnych bitwach morskich I wojny światowej, co przypominają dziennikarze portalu Newsdrift. Playing a crucial role in several major naval battles of the early 20th century. Nottingham brał udział w większości wczesnych działań floty, w tym w bitwach o Zatokę Helgolandzką, Ławicę Dogger i bitwę Jutlandzką, przyczyniając się do zatopienia kilku niemieckich statków w trakcie bitew. On the morning of August 19th, 1916, HMS Nottingham was on patrol duties. Miejsce spoczynku Nottingham na głębokości 82 metrów pozostawało do tej pory tajemnicą, dopóki Project Explorer nie udokumentował tego miejsca w tym miesiącu. Zespół twierdzi, że nie ma wątpliwości co do tożsamości okrętu ze względu na jego pieczęć, wymiary, wyposażenie i stan, które pokrywają się z doniesieniami o okolicznościach ataku. Badania wraku na pewno pozwolą teraz lepiej ustalić chociażby, jak wyglądały ostatnie dni załogi statku. W odkryciu pozostałości po HMS Nottingham swój wkład ma też Polska, bo jeden z nurków, którzy jako pierwsi dotarli do wraku, ma na imię Andrzej. Można tylko pozazdrościć doświadczenia odkrycia wraku, który leżał przez ponad wiek zapomniany na dnie Morza Północnego. I z nadmorza północnego zespół zabrzmi za moment w audycji Tu Myśliwiecka 357, ale najpierw dziewczyna z nadbałtyckiego kraju. Trójka.